کہ میں نے آسمان کو لگا دیا ہے, رحمت کا معنی پلر. خلق السماوات, پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو بغیر حمد بغیر پلر کے, ترونہا جو نظر آئے, والقا پلر درواز. اب آسمان کو بغیر پلر کے اس طرح کڑا کر دیا ہے, اور زمین کو ہچکولے کانے سے پہاڑوں کے ذریعے کنٹرول کر دیا ہے. وَحَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا, اور ڈال دیئے اللہ تعالیٰ نے فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر رَوَاسِيَا پہاڑ, رواسیہ پہاڑ یعنی ایسا بھی نہیں کہ اس کے اوپر رکھ دیئے. وَحَلْقَ فِي الْأَرْضِ, عَلَى نہیں کہا, عَلَى کا معنی ہوتا کہ سرفس پہ پڑے ہوئے ہیں, فِي الْأَرْضِ انسائیڈ چلے گئے ہیں, گھڑے ہوئے ہیں. وَحَلْقَ فِي الْأَرْضِ, ویسے اللہ کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی ہے. وَحَلْقَ فِي الْأَرْضِ, اور گاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رواسیا مضبوط پہاڑ, انتمید بکم تاکہ وہ ہچکولے نکاتی رہے آپ لوگوں پہ. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ تو ڈولتی رہتی, یہ تو اس طرح ڈولتی رہتی اور ہمارے سر دوسرے کے ساتھ, خصوصاً نماز میں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ کریم نے پھیلا دیے زمین کے اندر ہر قسم کی زندہ سر مخلوق. دابا میں ذوی الارواح, انسیکٹس پرندے حیوانات انسان. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور نازل کر دیے ہم نے سپیس سے ماءً پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا, ہم نے اگا دیے زمین کے اندر. مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, ہر قسم بہترین اور خوبصورت. گیا زوج کا معنی نو, زوج کا معنی نو کائنڈز, ہر قسم کے خوبصورت کائنڈز آپ نے پیدا کر دیے ہیں. یہ فلاورز ہیں, اور یہ ویجیٹیبل ہیں, اور یہ فروٹس ہیں, اور یہ پائن ہے, اور یہ فلان ہے, اور یہ فلان ہے. اسے کہتے ہیں زوجن کریم. اللہ کریم چیلنج کر دیتا ہے کہ ہاذا خلق اللہ, یہ تو ہوئی اللہ کی کریشن. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, ذرا دکھائے تو صحیح کہ جو اللہ کے علاوہ آپ کے معبود ہیں انہوں نے کون سی تیر مارا ہے. اللہ کریم کو بھی آخر غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ انہوں نے کون سا تیر مارا ہے, وہ بھی ذرا بتائیں تو کہ فلاں چیز پیدا کر دیا ہے. ہاذا خلق اللہ, یہ ہوئی اللہ کی کریشن اور اللہ کے تخلیق. فارونی, ذرا دکھائے تو صحیح. ماذا خلق الذین, کہ کیا کچھ پیدا کر دیا ہے ان شریکوں نے. من دونی, جو اللہ کے علاوہ ہیں. کچھ نہیں. فضبل الظالمون, بلکہ یہ ظالم لوگ مشرک. فی ضلال مبین, کلیئر کٹ گمراہی میں پنسے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے عقلی دلائل سے یہ بات ثابت کر دی تو یہ معقول بات ہے. یہ کیا ہے؟ معقول بات ہے, اور معقول بات ہر دور میں عقل مندوں نے کی ہے. لقمان کو دیکھیے, پیغمبر نہیں تھا لیکن باتیں عقل مندی کی کر رہا تھا, کیونکہ ایوری پروڈنٹ پرسن ہی ول ٹاک ریزنیبلی, وہ ریزن سے بات کرے گا, وہ عقل مندی کی بات کرے گا. یہ عقل مندی کی بات ہے لقمان نے کی. لقد آتینا لقمان الحکمت, اور تحقیق ہم دے چکے تھے لقمان کو الحکمت عقل مندی. ان اشکر للہ, اور ہم نے حکم دیا تھا کہ شکر کرو اللہ تعالی کی. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ, جو شکر کرے گا تو بات یہ وہ شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے. ومن کفر, اور جو انکار کرے گا کفر کرے گا. فان اللہ غنی الحمید, تو اللہ کریم غنی بے پرواہ ہے, اس سے حمید, اور اس کی ڈھیر ساری تعریف کی گئی. انسان تعریف نہ کرے, پرندے لگے ہوئے ہیں, اینیمل لگے ہوئے ہیں, پہاڑ لگے ہوئے ہیں, سارے کائنات لگے ہوئے ہیں اللہ کی تعریف کر کر کے اپنے اپنے انداز سے. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کفر کریں تو میرا کچھ نہیں بگڑتا. فإن اللہ غنی آئی ہیو نو اینی کنسرن وتھ, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور یاد کیجئے جب کہہ دیا لقمان نے اپنے بیٹے سے. وَهُوَ يَحْفِظُهُ, اور وہ اسے سنسیئر ایڈوائس دے رہا تھا. واس کا معنی سنسیئر ایڈوائسز, اور وہ اسے واس کر رہا تھا, نصیحت کر رہا تھا. یا بنیا, اور میرے بچے, لا تشرک باللہ, شریک نہ بناؤ اللہ تعالی کے ساتھ. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, تحقیق شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور حکم دیا ہے ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ غُلَامًا، اب اللہ کریم فرماتے کہ میں نے حکم دیا ہے کہ والدین کو فالو کرو، لیکن شرک ایسی گندی چیز ہے کہ والدین بھی کہیں تو پھر نہ فالو کرو. مناسبت یہی ہے کہ دیکھیے اچھے باپ کی پہچان یہ ہے جو لقمان تھا بیٹے سے کہہ رہا تھا شرک نہ کیجیے، شرک بہت بڑی ظلم ہے. صحیح، اور اللہ کریم درمیان میں بات ڈال دیتا ہے کہ ہم نے انسان سے کہہ دیا کہ والدین کو فالو کرو جو کچھ بھی وہ کہے، لیکن شرک اتنی گندی چیز ہے والدین بھی کرے تو نف نہ ہو کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حکم دیا تھا ہم نے والدین کو انسان کو بِوَالِدَيْهِ، ان کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ غُلَامًا، اسے گمایا پھرایا اٹھا کے پھراتی رہے اس کی والدہ، وَعَنَ الْغُلَامِ، دیر سارے تکالیف کے ساتھ، وَفِصَالُهُ فِي غَامَيْنِ، وَفِصَالُهُ فِي غَامَيْنِ، اور اس کو دودھ پلانا 9 سال ہوگا، اس کو دودھ پلانا 2 سال ہوگا، اور فِصَالُهُ فِي غَامَيْنِ، اس کی فصال ہوگی 2 سال. سو یہ آیت، یہ مستدل ہے امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، محمد بن حسن اور قاضی ابو یوسف، 5 امام ہمارے اپنے، 2 بھی اس طرف ہیں، ہمارے اپنے لوگ امام محمد بن حسن اور قاضی ابو یوسف، وہ بھی 3 اماموں کے ساتھ ہے. جمہور کی رائے ہے کہ بچے کو دودھ پلایا جائے گا کتنے سال؟ 2 سال، اور احکام شرعی مرتب ہوں گے 2 سالوں پر، احکام شرعی مرتب ہوں گے 2 سال. احکام شرعی مینز یعنی حکم رضا، اگر 2 سال کی عمر کے بعد بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی ماں ثابت نہیں ہو سکتی. بعد میں آ گئی، احکام شرعی مرتب ہوں گے کب تک؟ 2 سالوں پر. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، 2.5 سالوں پر. امام ابو حنیفہ فرماتے کتنے سالوں پر؟ 2.5 سالوں پر. تو ان کے لیے تو آیت ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا ہے؟ دی سیم تھنگ از گوئنگ آن، دی سیم آیا اور دی سیم قرآن، سورہ الاحقاف. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حکم دیا ہے ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان، احسان کرنے کا. یہ اللہ کا کلام، کوئی اختلاف نہیں ہوتا ایک سورت کا دوسرے کے ساتھ. حملت امو کرہن ووضعت کرہا، حملت ہو امو کرہن، اس کی والدہ اسی کو وومب میں لیے پھرتی رہی، کرہن. یہاں پہ 2 قراءتیں اور دونوں متواتر ہیں، کرہن اور کرہن. کرہن، کرہن کا معنی، کرہن کا معنی بعین ہی کرہن والا، اکراہ والا نہیں، فورسبلی، کہ کوئی اسے فورس کر رہی تھی، کوئی اسے فورس کر رہی تھی. تو اگر کرہن کی متواتر قرات بھی ہے تو وہ بھی مؤول ہے کرہن کے معنی میں، تو کرہن کا معنی تکلیف. حملت امہو، اٹھا کے پھراتی رہی وم کے اندر اس کی والدہ، قرآن تکلیف کے ساتھ، ووضعت کرہا، اور اسے ڈیلیور کر گئی تکلیف کے ساتھ. ڈیلیوری بھی کوئی آسان کام تو نہیں. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور گود میں اٹھا کے پھرانا اور فصالہ اور دودھ دینا اس کو 30 شہرا، کتنے مہینے؟ 30 مہینے. کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 2.5 سال ہو جاتے ہیں. کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضاعت کا اصل حکم یہی ہے سورہ احقاف کے اندر. رضاعت کا اصل حکم کون سی؟ سورہ احقاف کے اندر. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سال والا وہاں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں چلے جائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 سال والا حکم جو ہے یہ وجوب کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ وجوب، یہ احکام کا مسئلہ نہیں، وجوب کا مسئلہ ہے کہ والدہ پہ لازم ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائے. مینس ان اے سینس، اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے، والدہ کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتی 2 سال تک. ہاں 2 سال پورے ہو گئے پھر اس کو حق ہے کہ وہ کہے بس میں مزید نہیں پلا سکتی، وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ مزید دودھ نہیں، لیکن 2 سال تک شی از باؤنڈ. یس یس، دا ہسبینڈ ول پے فار، وہ اسے دیتی ہے, دیتی رہے گی خرچہ اور اس کی اجرت دیتی رہے, دیتا رہے گا, لیکن شی از باؤنڈ ٹو پرووائڈ. پازی ناری اور اس کی دلیل سورہ بقرہ. قریش صاحب آج آپ پھر کہیں گے واقعی ابو حنیفہ بڑی جینیس آدمی تھے, سے آیات کی تطبیق کر جاتا ہے خدا کا بندہ. آیت نمبر 2 2 3 2 2 3 والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين والوالدات مائیں والدات مائیں مدرس يرضعن اولادهن وہ دودھ دیتے رہیں گے اولاد کو حولین کاملین 2 سال پورے. لمن ارادا يتم الرضاعه یہ حکم ہے اس کے لیے جو رضاعت کا اتمام کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی دودھ پلانا چاہتے ہیں. وعلى المولود له رزقهن مولود له مين والد بچے کا والد. وعلى المولود له اور بچہ جس کا ہے اسی پر لازم ہے رزقهن اسی عورت کو رزقهن فوڈ دینا یعنی اجرت. وکسوتهن اور کپڑے دینا بالمعروف عرف کی بنیاد پر یعنی ریزنے بل وے یعنی. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے ماں تو باؤنڈ ہے کہ بچے کو دودھ پلائے لیکن اگر اس کی کوئی تکلیف ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ نہیں پلا سکتی تو اللہ کریم نے ایکسکیوز قبول کر لیا کہ لا تکلف نفس الا وسعها کسی کو مکلف نہیں کیا جاتا مگر اس کے بساط اور سکوپ کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها اللہ کریم فرماتے ہیں والدہ کو تکلیف ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع آیت میں آیا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں آگے بھی جائے آیت میں کچھ اور بھی آیا ہے. لا تضار والدت بولدہ تکلیف نہیں دی جائے گی والدہ کو اس کے بچے کے حوالے سے کہ وہ نہیں پلا سکتی اور آپ امپوز کرتے ہیں. ولا مولود له بولده اور نہ باپ کو تکلیف دیا جائے گا اس کے بچے کے اعتبار سے کہ اس کا حق نہیں پہنچتا. $100,000 پر منتھ دینا اور آپ کہتے ہیں آپ نے $1,000 بھائی $1,000 تو وہ کماتا ہی $1,000 ہے $1,000 اس کو دے وہ خود کیا کرے وہ خود پر پات پر رات گزارتا رہے. وَحَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اب اللہ کریم فرماتے ہیں اگر باپ مر گیا ہے اور بچہ بعد میں پیدا ہو چکا ہے یا اس کے موجودگی میں پیدا ہو چکا تھا اب جب باپ مر گیا تو عورت تو علیحدہ ہوگی 4 مہینے 10 دن بعد علیحدہ ہوگی آزاد عورت ہے کیا ہے لیکن اس کی گود میں اپنے شوہر کا بچہ ہے اب اس کا کیا مسئلہ بنے گا اس کی ذمہ داری کس کی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں باقی جو اس کے عصبہ ہیں عصبہ امین اس کا بیٹا ہے بڑا بالغ مرے ہوئے کا اس کا بھائی ہے اس کا چچا ہے جو بھی عصبہ ہے ایز دا کیس میں بھی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو دیں گے وہ رزق اور قسمت وہ یہ دیتے رہیں گے تو واپس اپنے سبق. فصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر میرے ہاں لوٹ کے آنا ہے. وان جاهداك على ان تشرك بي اگر وہ آپ کے ساتھ ریزننگ کرتے اس بات پہ کہ شریک ٹھہرائے میرے ساتھ. ما ليس لك بي علم یہ کیسی چیز ہے جس پر کوئی سند کسی کے پاس نہیں. فلا تطعهما تو انہیں فالو نہ کریں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا اور انہی کے ساتھ رفاقت رکھے تعلق رکھے دنیاوی زندگی میں معروفا ریزنیبل تعلق. کون سا تعلق؟ ریزنیبل تعلق. تو ریزنیبل تعلق سے معروف کے حوالے سے دین کے حوالے سے معروف وہ ہوگا جو دین میں جائز ہوگا. تو اگر والدین کہیں مشرک بن جائیں آپ کو نہیں فالو کرنا حرام کرتا رہیں لاس ویگس جا کر ہمارے لیے کوئی اسپن کروا دیں وائن کی دکان کھولے پورک کا کاروبار کھول دیں فلاں حرام کریں فلاں حرام کریں فلاں حرام کریں آپ نے کوئی ایک بھی نہیں فالو کرنا. ہمارے لیے سودی کاروبار کے حوالے سے کوئی گھر خریدے نو فلا تو تھے ہما نہ فالو کریں صحیح. البتہ فرائض کے حوالے سے واجبات کے حوالے سے سنن موقت کے حوالے سے یہ آپ لکھیں فرائض عینیہ اور واجبات عینیہ اور سنت موقت. فرائض عینیہ

اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے، خبیر، اور وہ ٹوٹل انفارمیشن رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اسے پتا ہے۔ ہاں، اسی کے کمپیوٹر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یا بنیا، او میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، آپ قائم کیجئے نماز کو، وامر بالمعروف، اور انجائن کرتے رہو معروفات کو، ونہ عن المنکر، اور منع کرو آپ لوگوں کو عن المنکر، منکر ناجائز کاموں سے، ونہ عن المنکر، اور منع کرو آپ ناجائز کاموں سے۔ اب امر بالمعروف میں زیادہ مشکل نہیں پیش آتا، نہیں یعنی منکر میں پیش آتا ہے، امر بالمعروف میں۔ آپ کسی سے کہہ رہے بھائی آئے نماز پڑھیں، انہیں غصہ ہوتا، بھائی یہ موسیقی کی محفل، یہ گمراہی ہے، یہ کیا آپ کرتے ہیں، یہ کیا پیالے مالے ٹنگ ٹنگ کرتے ہیں، صحیح، یہاں پہ مصیبت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھار آپ کو مار بھی پڑتی ہے۔ تو اس لیے پیچھے کہہ دیا کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں ان تکالیف پر جو آپ کو پہنچ جائیں گے اس راستے میں، ان ذالک من عزم الامور، یہ مردوں والے کام ہے، ان ذالک من عزم الامور، اب ہم نہیں کرتے۔ ہاں، تو دیکھو انسٹیٹیوٹ کہ ابھی تک ہم اللہ کی نظر میں مرد نہیں بنے۔ ان ذالک من عزم الامور، عزم الامور وہ چیز جس کے لیے آدمی کمیشن لیتا ہے، کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عظیمت والے کام ہیں، یہ کمٹمنٹ والے کام ہیں۔ شیخ مرحوم نے پشتوں میں کیے دار سڑو کروں گی، اِنَّ ذَلِكَ، یہ مردوں والے کام ہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وَلَا تُصْوَفِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور آپ برا سا منہ نہ بنائے لوگوں کے سامنے، کہ ہر وقت آپ نہیں کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتا، اور جو بھی آ جائے آپ کے تھیور چڑھ جائیں، لکڑی میں یہ اچھی بات نہیں۔ وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور برا سا منہ نہ بنائے، حد کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اس کو، گار، خد، اس کو کیا کہتے ہیں، چیخ۔ وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کریہ المنظر نہ بنائے اپنے چیخ کو، کریہ المنظر، کریہ المنظر مین کہ آپ کا لک ہو، آپ کا فیس لک ہو، وہ آدمی کو اچھا نہ لگے، جم کر رہا ہے۔ وَلَا تُصَوِّرْ، حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْحَسَنَاتِ شَيْئًا، نیکی کا کام انٹینشن سے کرو تو اسے پر لائٹ نہ سمجھو، نیکی نیکی ہوتی ہے، لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْحَسَنَاتِ شَيْئًا، نیکی کے کام کو ہلکا نہ لو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ تَلْقٍ، اگر آپ کسی کے ساتھ اسمائلنگ فیس سے ملے، حضور نے فرمائی بھی بڑی نیکی ہے، اسمائلنگ فیس سے ملے تو یہ بھی ہاں بڑی نیکی ہے۔ لَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تَمْشِ، اور آپ نہ چلیے اللہ کی زمین میں مرحن، مرحن ایک لفظ ہوتا ہے فرح، اور دوسرا ہوتا ہے مرح، فرح جو آدمی باتونی ہوتا ہے اور وہ باتوں میں ایسے آسمان اور زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں، پھر ہم نے ایسا کیا، اور پھر ہمارے دادا صاحب نے ایسا کیا، اور ہمارے پر دادا صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ پھر چوہوں کو پانسی لگایا کرتے تھے، اور فٹا فٹا، صحیح، تو ایسے کہتے ہیں فرح، اس کو کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں فرح، اور مرح اس کو کہتے ہیں کہ آدمی چلتا رہا ہے وہ ایسا کر خانی سے کہ گویا پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، تو ایسے کہتے ہیں مرح، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی چیز ماز مگر کرنے کو نوازی بنے کے رہے ہمیں جانا شیخ سے بے پختو کی وی اللہ تعالیٰ ویچی پس مکہ بے کو نوازی نے کہی اس کا ترجمہ پھر ان سے پوچھو دونوں کو نہیں آتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور آپ نہ چلیے اور نہ پھریے میرے زمین کے اندر مرحن متکبرانہ انداز سے، کیوں، اِنَّ اللَّهَ، تاکیک اللہ تعالیٰ، لا يحبو، وہ پسند نہیں کرتا، مختال، متکبرانہ حرکت کرنے والوں کو، فخول، اور متکبرانہ کلام کرنے والوں کو، مختال جس کے حرکات سے تکبر چھلکتا رہے،

کہ ومن الناس من یجادل فی اللہ, جو آرگومنٹس اور ریزننگ کرتے ہیں اللہ کی ذات میں, اللہ کے وجود اور توحید میں, بغیر علم بغیر دلیل عقلی کے, ولا ہدن اور بغیر دلیل وحی کے, ولا کتاب منیر اور بغیر دلیل نقلی کے. تو تین دلائل ہم نے ذکر کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ بات ثابت کرنی ہے دلیل عقلی سے یا نقلی سے یا وحی سے, تو تینوں کی تین نہیں ان کے پاس, نہ وحی ہے نہ نقلی ہے نہ عقلی ہے, اور جھگڑ رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا فالو کرے, ما انزل اللہ, وہ کلام جو اللہ نے نازل کر دیا ہے, تو جواب دیکھیں, قالوا کہہ دیتے بل نتبعوا, ہم فالو کریں گے, ما وجدنا علی آبانا, وہ راستہ جس پر ہم نے اپنے فور فادرز کو دیکھا تھا, جو ہم کو فور فادر سے مل چکا ہے, اسی راستے پر جائیں گے. تو اللہ کریم فرماتے کہ اولو کان شیطانو, یہ فالو کریں گے اپنے فور فادرز کو, ولو کان شیطانو, اگرچہ شیطان یدعو, انہیں بلاتے رہے بلاتا رہتا ہے, الی عذاب السعیر, بڑھتے ہوئے آگ کے عذاب کی جانب, انہی فور فادرز کے پیچھے جاتے ہوئے, یہ تو شیطان کی پکار ہے, وہ بڑھتے ہوئے آگ کی طرف آپ کو دعوت دے رہی. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ, اور جس نے سرنڈر کروا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے, وَهُوَ مُحْسِنٌ, لیکن شرط یہ کہ وہ موحد ہو, وہی محسن والی بات جو ابتدائی صورت میں گزر گئی, وَهُوَ مُحْسِنٌ, وہ مومن موحد ہو, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو اسی نے, فقد استمسک, اس نے مضبوطی سے پکڑا ہے, پھر غلوت الوسقہ, مضبوط کڑے کو, وہ کڑا رسی کے سرے میں وہ ایک کڑا ہوتا ہے جس میں آدمی اندر ہاتھ ڈال دے تو پھر وہ چھٹتا نہیں, تو اس کو کہتے ہیں غروہ, اور اس کا معنی مضبوط. فقد استمسک, تو اس نے ہاتھ ڈالا, بالغروتے, اس کڑے میں, الوسقہ, جو بڑا مضبوط ہے, وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ کے کنٹرول میں نتائج سارے معاملات اور سارے کاموں کے, وَمَنْ كَفَرَ, یہ تسلی ہے رسول پاک کو, یہ کیا ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ عجیب بدبخت ہو گئے, اتنے واضح بیان کے بعد بھی یہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وجود پہ بلیف نہیں کرتے, تو اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو کنسول کر دیا کہ آپ کیا اپنے کو سٹریس میں ڈالتے ہیں. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو کافر بن چکا ہے, فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ, تو آپ کو غمزدہ نہ بنا دے اس کافر کا کفر, إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے ان سب کو, فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, ہم انہیں اطلاع دے دیں گے, انفارم کریں گے ان کے اعمال کی سزا سے, إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, تحقیق اللہ تعالیٰ وہ جاننے والا ہے سینہ میں چھپے رازوں کو, سینہ میں چھپے رازوں کو. اب ایک شبہ دور کر رہا ہے کہ جی پھر وہ دنیا میں تو مزے لے رہے ہیں وہ کافر دنیا میں, تو اللہ کریم فرماتے یہ متاع قلیل ہے, نمتعہم قلیلا, ہم انہیں دنیاوی زندگی میں تھوڑی سے نفع دے دیتے ہیں, ثم نسطرہم الی عذاب الغلیظ, اور پھر لے جائیں گے ان کو الی عذاب الغلیظ, سخت ترین عذاب میں, ولئن سألتهم من خلق السماوات, میں نے کہہ دیا تھا کہ توحید کے چار فیکٹرز ہیں, کتنی, چار فیکٹرز, توحید, وجوب الوجود, توحید وجوب الوجود, وجوب الوجود کا معنی کہ اونلی اللہ ہمسلف ہی از انفینٹی, آل ادر تھنگز آر فینٹیز, ساری چیزیں ختم ہونے کو ہے, ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی, یہ عقیدہ. دوسرا توحید فی خلق اللہ, کہ اونلی اللہ از دا کریٹر, نو باڈی ایلس ہیز کریٹڈ لٹل بٹ, کسی نے کوئی اتنی چھوٹی سی چیز بھی پیدا نہیں کی. اور توحید التدبیر, توحید التدبیر, اور چوتھا توحید العبادت, توحید العبادت, تدبیر مین یہ سارے معاملات اللہ کے کنٹرول میں, اور چوتھا عبادت. یہ پہلے والے دو چیزیں اس پر اہل مکہ بھی اتفاق کر رہے تھے, وجود وجود پر اور خلق پر, یہ ان کا عقیدہ تھا, یہ وہ شرک کر رہے تھے بعد والے دو چیزوں میں, تدبیر میں اور عبادت میں, تدبیر میں اور عبادت میں. اس لیے اللہ کریم, یعنی جب آپ کسی سے مناظرہ کریں گے تو مسلمات کے حوالے سے کریں گے, مسلمات مین, یعنی اس کو بطور دلیل پیش کریں گے, وہ چیز جو انہی کے نزدیک ایڈمیزیبل ہو, اسی کے نزدیک کیا ہو, یعنی وہ ایڈمٹ کر رہا ہو. اگر آپ کوئی ایسی دلیل پیش کریں کہ دلیل میں اس کا جھگڑا ہو تو پھر تو دوسرا جھگڑا پیدا ہو جائے گا. صحیح. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ, اگر آپ ان سے پوچھ لیں, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کہ کس نے پیدا کر دیا آسمان اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ کہیں گے کس نے, اللہ نے, وہ بھی کہیں گے کس نے, اللہ نے. تو جب وہ کہیں گے کہ اللہ نے, تو پھر آپ نتیجہ مرتب کروا دیں کہ قل, آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ, پھر ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. پھر آپ کہاں جا رہے ہیں جب ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قل الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بل اکثر ہوں لا یعلمون, بلکہ ان کی میجارٹی, ان کے پلے بات نہیں پڑتی. کہ جب وہ خالق ہے تو جس کا کائے اسی کا گن گائے, پھر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ پھر ان سے کہہ دیں آپ کون سے سٹیشن سے بول رہے ہیں, پھر جب یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کون سے سٹیشن سے بول رہے ہیں؟ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تحقیق اللہ تعالیٰ هُوَ الْغَنِيُّ, وہ مخلوق سے بے پرواہ الحمیدُ, اور اس کی تعریف کی گئی ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ الْأَقْلَامُ, اگر وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں, مِنْ شَجَرَةِ یعنی درخت, اقلام, یہ سارے کے سارے قلم بن جائیں, یہ سارے کے سارے قلم بن جائیں. والبحر, اور سمندر, یمدو, اسے کھینچتا رہے, سمندر اس قلم کو کھینچتا, یعنی وہ اس کی روشنائی بن جائے. اور سمندر یمدو, یمدو, مد یمدو کا معنی کھینچنا, اور عربی میں یہ روشنائی کو مداد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مداد, کیونکہ یہ کھینچنے والی ہے. خوشک قلم تو آدمی نہیں کھینچتا, مداد ہی کھینچوانے والی ہے, سیاہی ہی کھینچوانے والی ہے. یعنی آپ کا بال پین, اس میں جب سیاہ روشنائی ختم ہو جاتی ہے اور رنگ ختم ہو جاتا ہے, گاربیج. البحر یمدو, اور دنیا کے سمندر, یمدو, اسے کھینچتا رہے دکھواتے ہوئے, من بعد سبع تو اپنے, اور اسی کے بعد سات اور سمندر بھی آ جائے. تو اس سے پتہ لگے کہ یہ سات سمندر والی اصطلاح اللہ نے سب سے پہلے استعمال کر دی. من بعد سبع تو ابحر, اسی کے بعد سات اور سمندر بھی آ جائیں. ما نفذت کلمات اللہ, تو ختم نہیں ہو سکتے اللہ کے کلمات اور اللہ کے علوم اور اللہ کے تعریفات. کلمات مین علوم اور تعریفات. اللہ, تحقیق اللہ تعالی, عزیز الحکیم, وہ غلبے والا ہے, قوت والا اور حکمت والا ہے. ما خلقکم, یہ دلیل ہے باس بعد الموت کا, یا دعویٰ ہے باس بعد الموت کا, کہ آپ کو یہ باس بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ مشکل کیوں معلوم ہوتا ہے؟ اللہ نہیں زندہ کر سکے گا پھر. ما خلقکم, نہیں ہے آپ کی پہلی پیدائش, ولا باسکم, اور نہ آپ کی دوسری پیدائش, الا کا نفس واحدہ, مگر اتنی آسان جس طرح ایک آدمی کو پیدا کرنا ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ اربوں کربوں انسانوں کا پیدا کرنا پہلی بار, اور دوسری بار میرے لیے اتنا آسان ہے جس طرح ایک انسان کا پیدا کرنا. اللہ کا نفس واحدہ, ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, سمیع, سننے والا ہے, بصیر, اور وہ دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ, پھر دلائل التوحید کہ توت والی بات کو یاد رکھنا ہے. الم تر ان اللہ, کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی یولج اللیل فی النہار, داخل کر دے, مجھے دیکھیں, داخل کر دیتے ہیں اللیلہ, رات کو, فی النہار, دن کے اس میں شیل میں, وہ شیل بنا دیتا ہے, تو اٹ مین دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات. یولج النہار فی اللیل, اور داخل کر دیتا ہے پھر دن کو رات کے خول میں, تو رات لمبی اور دن. وسخر الشمس اور تابع بنا دیا ہے خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے الشمس سورج کو والقمر اور چاند کو کلن یہ دونوں یجری آپریٹ کرتے ہیں فنکشن کرتے ہیں علاج مسمہ اپنے فکس ٹائم تک وان اللہ بما تعملون خبیر اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کردار سے خبردار ہے ذالک بأن اللہ والحق اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مدلل بیان سارے کا کمانا یہ مدلل بیان یہ آرگیوڈ بیان یہ ریزنڈ بیان ذالک یہ مدلل بیان بأن اللہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالی والحق والحق وہ موجود بھی ہے اور وحدہ لا شریک بھی ہے حق کا معنی وہ سارا عقیدہ جو اللہ کے متعلق لازم ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اور تحقیق وہ سارے معبود جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ الباطل وہ سارے باطل ہیں ان کے متعلق جو عقیدہ آپ لوگوں نے اپنایا ہے وہ کوئی حق عقیدہ نہیں ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ هو الْغَلِيُّ الْكَبِيرُ وہ بڑا ہے ذات کے اعتبار سے الکبیر اور بڑا ہے صفات کے اعتبار سے أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ دلیل التوحید کیا آپ نہیں دیکھتے ان الفلکا کے باری کشتی اور باری جہاز تجری وہ جاری جاری ہو جاتا ہے روانہ ہو جاتا ہے فی البارے سمندر کے اندر بنے مت اللہ اللہ کے مہربانی سے لیوریکم من آیات تاکہ اللہ کریم آپ کو مشاہدہ کروائے اپنے قدرت کا ان فی ذالک اور اسی چیزوں میں لآیات نشانیاں ہے لکل صبار ہر ایسے شخص کے لیے صبار صبار کا معنی جو استقامت رکھتا ہو توحید والے عقیدے پر اور شکور اور وہ جو سارے اعمال والا ہو کیونکہ شکر کا معنی عمل وفق عطا اللہ شکر کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ جو احسان کیا ہے اسی کے مناسبت سے عمل کرنا اللہ نے صالح بدن دے دیا ہے تو آرگنز اللہ کے استعمال کرنا اللہ نے مال دیا ہے تو مال اللہ کے لیے استعمال کرنا اللہ نے بچے دیے ہیں تو بچوں کو دینی تربیت اس کو کہتے ہیں شکور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ اور جب غشیہم چھپا دے یعنی ان کے سر یاد دیجئے اور وہ انہیں اتنا اوپر آ جاتا ہے کزلل زلل یہ پلورل ہے زلہ کا اور زلہ یہ دروازے کے سامنے عرب لوگ وہ بارش اور دھوپ سے بچانے کے لیے ایک شیڈ باندھ دیتے ہیں شیڈ کیا کہتے ہیں اسے سائبان فارسی میں اسے کہتے ہیں سائبان وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو وہ پکارتے اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں کہ وہ خالص کرتے دین اپنا اللہ کے لیے دین مین ان سینس کہ وہ وہاں کسی اور کو مشکل کشائی کے لیے نہیں پکارتے مشرکین مکہ پھر اللہ اللہ کہا کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے عقیدہ تھا کہ یہاں اس سمندر سے بچ بچاؤ یہ لات منات اور غزا عقل کا کام نہیں کس کا کام اللہ کا فلما نجاؤ الى البر بس جب نجاؤ الى البر اللہ کریم نے نجات دے دیا ان کو الى البر ساحل پر فمنهم مقتصد فمنهم مقتصد تو بعض وہ ہیں مقتصد جو ظلم کرتے رہتے ہیں اقتصادی پھر قصد ہے قصد کا معنی میان روی اور اقتصاد کا معنی یہاں میان روی سے دور ہٹنا اسے کہتے ہیں ازداد کیا کہتے ہیں ازداد کبھی لفظ اپنے ضد کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی لفظ اپنے ضد کے لیے استعمال ہوتا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ اور انکار نہیں کرتا ہماری آیات سے إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ مگر ہر خطار خطار خطر خطر اور غدر دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے إِلَّا كُلُّ غَدَّارٍ كَفُورٍ مگر ہر غدر کرنے والا غدار آدمی کفور اور ناشکرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہ مذکرنا القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وذکر ما تلاوت وانا اللہ وانا النہار فاللہ خیر حافظ والحمد للہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 33 یا ایوہ الناس اتقوا ربکم یا ایوہ الناس او انسانو اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے وخشو یوماً تو اسے کہتے ہیں تخویف بالقیامہ تخویف بالقیامہ اللہ کریم قیامت کے اساس پر لوگوں کو ڈرا رہا ہے اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے وخشو یومن اور ڈرو آپ اسی دن سے لا یجزی والدن غم ولدہ جزا یجزی اس کا معنی ہے ریوارڈ اور کبھی یہ دفاع کے معنی میں آتا ہے ڈیفنس کے معنی میں لا یجزی والدن غم ولدہ کے دفاع نہ کر سکے گا کوئی والد اپنے بچے سے ولا مولود اور نہ بچہ و جاز وہ دفاع کرنے والا ہوگا ان والد اپنے والد سے شیئن تھوڑا سا بھی شیئن میں تنوین یہ تحقیر کے لیے ہے شیئن کی تنوین تحقیر کے لیے ہے کہ تم کوئی تھوڑا سا دفاع بھی وہ نہ کر سکے گا یوم لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود و جاز عن والدی اور نہ بچہ ہو و جاز وہ دفاع کرنے والا ہوگا عن والدی اپنے والد سے شیئن تھوڑا سا کی تو آپ ذرا جائیں سورہ حبس پر تیسویں پارے کی تیسری سورت سورہ حبس تیسویں پارے کی تیسری سورت پیج نمبر 590 اور آیت نمبر 33 اذا جاءت الصاخہ ایک ہوتا ہے سویحا سویحا کا معنی چیخ اور ایک ہے سواخا یہ ہا پر ڈاٹ لگا دیا تو اس سواخا سے مراد وہ چیز جو دل کو پار دیتی ہے جو کھانوں کو پار دیتی ہے یعنی بڑی تیز چیز اور بڑی تیز آواز ہے فَإِذَا جَاءَتِ سواخا جب آئے گی وہ بہت بڑی تیز آواز یوم یفر المرء من اخیہ وہ دن ہوگا جب دوڑتا رہے گا المرء شخص من اخیہ اپنے بھائی سے وَأُمِّهِ اپنی ماں سے وَأَبِي اپنے باپ سے وَصَاحِبَتِ اپنی بیوی سے وَأَبْنِي اور اپنے بچوں سے تو یہ چار پانچ رشتے ہیں انتہائی محبوب ترین رشتے جس کے لیے لوگ کیا کچھ پاپڑ بیلتے رہتے ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ کریم نے فرمائی اشتہاریہ ہوں گی اسی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا لوگ اپنے مگن میں لگے ہوں گے اپنے آپ کا مگن ہوں گے یوم یفر المرء من اخیہ جب توڑتا رہے گا المرء شخص من اخیہ اپنے بھائی سے وَأُمِّهِ اپنی ماں سے وَأَبِي اپنے باپ سے وَصَاحِبَتِ اپنی اسپاؤس سے وَبَنِي اپنے بیٹوں سے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ ہر ایک شخص کے لیے اسی دن شان ایک کیفیت ہوگی یغنی ہے جو اسے لا تعلق کر چکا ہوگا ساری دنیا سے اور یہی بات کہ حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن ہم ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے پردہ دار خاتون تھی ہمارے والی جسمی ان کے ان کو پردے کی فکر تھی قیامت میں بھی کہ قیامت کے دن ہم ننگے ہوں گے تو کیا اپنے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما تسمعی آپ نہیں سنتی اللہ کی وہ پکار کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و سا لکل امر ان منہم یوم ایدن شامل یعنی ایسی کیفیت کسی کو آگے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہوگا بازی میں آگے کسی کو آگے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو واپس اپنے سبق پر یا ایہا الناس او لوگو اتقوا ربکم ڈریے اپنے پروردگار سے وخشو یوما اور ڈریے آپ اس دن سے لا یجزی والد عن ولدہ تو اتقوا اس کا گردان ہے عربی گرامر میں اتقا یتقی اتقاء اور اس کا مجرد جو اصل لفظ ہے وہ ہے وقا یقی وقیاً ووقایتاً وقایہ کا معنی ہے تحفظ وقایہ کا معنی ہے تحفظ تو تقویٰ کا اصل معنی ہے تحفظ تحفظ حاصل کرو اتقوا ربکم تحفظ حاصل کرو کس سے اپنے پروردگار سے تو پروردگار سے آپ تحفظ کیسے حاصل کرو گے امریکن گورنمنٹ سے تحفظ حاصل کر بھاگ جاؤ کہیں گے نکل جاؤ یہاں سے اب اللہ کریم سے کہاں بھاگو گے کوئی راستہ تو ہے نہیں اتقوا ربکم اپنے پروردگار سے تحفظ حاصل کرو کیسے تحفظ حاصل کرو گے اسی کا دوست بن جاؤ صحیح وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ اور آپ ڈریے اس دن سے لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ کہ دفاع نہ کر سکے گا کوئی باپ اپنے بچے سے وَخْشَوْ لغت عربی میں دو لفظ ہے ایک کو کہتے خوف اور دوسرا کہتے خشیت ایک کو کہتے خوف دونوں کا معنی ہے ڈرنا لیکن خوف وہ ڈر جس کے اساس پر آپ جس سے ڈرتے ہیں اسی سے دور بھاگتے ہیں اور خشیت وہ ڈر کہ جس سے ڈرتے ہیں تو اس سے چمٹ لیتے ہیں اور یہ تصور قرآن کریم میں سورہ الزاریات 27 میں پارے ہیں سورۃ الزاریات 21 نمبر 47 والسماء بنيناها بأيد اور آسمان ہم نے آباد کر دیا ہے بنا دیا ہے بأيد مضبوط بأيد کا معنی ہے کہ ہاتھوں سے بنا دیا ہے صحیح تو جو آدمی چیز کو کنفرم کرتا رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے صحیح تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آسمان میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اٹ مینس کہ بڑا مضبوط بنا دیا ہے صحیح شور کروا رہا ہے والسماء پتا نہیں کب سے پڑا ہے اس لیے تو اس کو تمسٹکوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ کوئی پین کی ضرورت ہوتی ہے نہ کوئی پلسٹر کی ضرورت ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا اس لیے اللہ کریم نے فرمایا بڑا مضبوط بنا دیا والسماء بنيناها بأيد آسمان ہم نے بنا دیا ہے بڑا مضبوط وإنا لموسعون اور ہم وإنا لموسعون ہم طاقت رکھنے والے مضبوط کام کرتے ہیں طاقت رکھنے والے مین ہم جب کام کرتے ہیں تو مضبوط کرتے ہیں اور کام جو کرنا ہو تو مضبوط کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ اذا اراد احدکم ان یعمل شیئا فلیتقن عمله دنیا میں بھی آپ جو کام بھی کرنا چاہتے تو مضبوط کر کے دکھا فلیتقن عمله اور دوسری حدیث میں آیا کہ سک لدنیا کا کانک تعیش ابدا واخف لاخرتک کانک تموت غدا آپ نے کوئی دنیاوی کام کرا ہے تو ایسا مضبوط کرو جس طرح آپ نے ہمیشہ کے لیے ہارے ہیں صحیح لیکن فرمایا کہ دلی اعتبار سے اس سے تعلق اتنا قریب رکھو کہ کل ہی آپ نے روانہ ہونا ہے صحیح تو کام بحیثیت کام کے مضبوط ہونا چاہیے لیکن بحیثیت تعلق نکل بھی کو کیا پیاری بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جانے فلسفہ سمجھا ہے وہ کیا ہاں جیو تو اس طرح جیو کہ سب کچھ تمہارا ہے تمہارا کچھ بھی نہیں والسماء بنيناها بأيد اور آسمان بنا دیا ہے ہم نے بأيد بڑا مضبوط وإنا لموسعون اور ہم قدرت رکھنے والے ہیں والأرض فرشنا اور زمین بچھا دیا ہے ہم نے فنعم الماهدون ہم بہترین بچھانے والے ہیں ایسا بہترین بچھانے والا کہ کوئی فولڈ نہیں ہوتا وہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا اور مخلوق کے ہر چیز میں سے ہم نے پیدا کر دیے زوجین جوڑے پیئرز کپل لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں بات آ جائے کہ مخلوق جوڑا جوڑا ہوگا تو خالق وہ اکیلا ہوگا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ کی فرماتے ہیں کہ یہ تکلی دلیل ہے اس چیز کی کہ مخلوق کی ہر چیز جوڑے جوڑے ہوگی تو اس کا خالق ایک ہوگا اس کو کوئی جوڑا نہیں ہوگا اب یہ آیت کہ فطروا الی اللہ آپ دوڑ لگاؤ اللہ کی جانب دوڑ نہ لگاؤ اللہ سے دوڑ لگاؤ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے دوڑو نہیں اللہ سے اللہ کی طرف دوڑو فطروا الی اللہ آپ دوڑ لگاؤ اللہ کی جانب انی لکم منہ نذیر مبین میں آپ کے لیے اللہ کی جانب سے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں کہ ڈرو اللہ سے اور جب ڈرتے ہو تو ڈرو بھی اسی کی جانب ڈرو اسی کے کیونکہ آپ کو کوئی بھی کریٹیکل اسائلم نہیں دے سکے گا ڈرو گے تو کہاں ڈرو گے کوئی کریٹیکل اسائلم عربی میں کہتے اللجوء السیاسی کہ کوئی بھی آپ کو اللجوء السیاسی نہیں دے سکے گا تو پھر آپ نے کہاں جانا ہے اللہ کے ساتھ چمٹ جانا ہے تو واپس اپنے سبق پر وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ اور ڈرو آپ اس دن سے لا يَجْزِي وَالِدٌ کہ دفاع نہ کر سکے گا کوئی والد اپنے بچے سے شیئا تھوڑی سی دفاع کی ولا مولود اور نہ کوئی بچہ ہم وارد اپنے وارث سے شے ان تولا سا بھی ان وعد اللہ حق تحقیق اللہ کا وعدہ حق یہ سچا ہے حق کا معنی سچا ہے دو لفظوں پہ ہی لغت عربی میں ایک کو کہتے ہیں صدق اور دوسرے کو کہتے ہیں حق ایک کو کہتے ہیں صدق اور دوسرے کو کہتے ہیں حق صدق کا معنی ایک ایسی خبر دینا جو واقعے کے مطابق ہو صدق اس کا معنی یہ ایک ایسی اطلاع دے دینا جو واقعہ کے مطابق ہو اور حق کا معنی ایک ایسا واقعہ جو خبر کے مطابق ہو تو اللہ کریم واقعے کی تصدیق کر رہا ہے خبر کی تصدیق نہیں کر رہا یہ خبر تو میں دے رہا ہوں میں کہتا ہوں یہ واقعہ سچا ہے بس میں یہ کہوں صاحب کتنا بڑا فرق ہم کہتے ہیں کہ بھائی شیخ کے سامنے نہیں بیٹھو گے نہ قرآن سمجھ میں آئے گی نہ حدیث نہ دین پتہ نہیں کوئی اور ملغوبہ بن جائے گا کوئی اور ملغوبہ بن جائے گا اکبر الہبادی نے بڑا اچھا شعر کہہ دیا تھا اس نے فرمایا کہ کورس نصاب کورس تو لفظ ہی سکھاتا ہے آدمی آدمی بناتا ہے آدمی کو بنانا یہ کورس کا کام نہیں ہوتا یہ کس کا ہوتا ہے یہ آدمی کا کام ہوتا ہے آدمی آدمی بناتا ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پر کہ ذیشان میں فرق ہے نامک میں فرق ہے ڈاکٹر قریش صاحب میں فرق ہے چودھری صاحب میں فرق کس سے اس کے اتاثر کون کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتا ہے آدمی آدمی بناتا ہے آدمی بنتے ہی آدمی کے لیے کورس سے نہیں بنتے کتابوں سے نہیں بنتے ان وعد اللہ حق تحقیق اللہ کا وعدہ حق یہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو دھوکا نہ دیا آپ کو تغرنکم دھوکا نہ دیا دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو الحیات الدنیا یہ دنیا والی زندگی ولا یغرنکم اور دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو باللہ اللہ کے مقابلے میں الغرور بڑا دھوکا دینے والا شیطان الغرور یہ کوالٹی ہے شیطان کی صفت شیطان کی الغرور جو سب سے بڑا دھوکا دینے والا ہے تو اللہ کے مقابلے میں وہ آپ کو دھوکا نہ دیں اللہ کے اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ عقل سے خلاف عقل کے خلاف کیا آپ شیطان کو فالو کریں گے آپ ذرا جائیں سورہ الکہف پر نمبر 50 سورہ کہف جو 300 اور جب ہم نے کہہ دیا فرشتوں سے کہ اس جدول آدما سجدہ کرو آدم کے سامنے فسجدو انہوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا کان من الجن یہ کہ جنات کے گروہ میں سے ففسقان امر رب اپنے پروردگار کے حکم سے بغاوت کر گیا اس کا معنی بغاوت کرنا وائلیشن ٹرانسگریشن اس کا لفظی معنی ٹرانسگریشن وائلیشن ففسقان امر ربی افتتخذون اللہ کریم فرماتے یہ معقول بات ہے شیطان کو دشمن بنانا یہ عقل کا تقاضا ہے شیطان کو دشمن سمجھنا یہ عقل کا تقاضا ہے افتتخذونه وذریته اولیاء آیا آپ بنا دیتے اس کو وذریته اس کے لشکر کو ذریہ کا معنی اولاد مین لشکر وذریته اس کے لشکر کو اولیاء من دونی اپنے دوست اور اپنے ساتھی میرے مقابلے میں وہم لکم عدوون حالانکہ وہ سارے آپ کے دشمن ہیں بئس الظالمین بدلا یہ مشرکین کے لیے بہت برا الٹرنیٹ ہے اللہ کے مقابلے میں کہ شیطان کو اللہ کا سبسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے بئس الظالمین بدلا سبسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشرکین کے لیے بہت برا سبسٹیٹیوٹ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا گارڈین بنا دیا ہے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو تو اللہ کریم نے فرمایا آج کے سبق میں واپس ان وعد اللہ حق تحقیق اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو ایک بار آپ اقرار کریں کہ دو لفظ ہیں, ایک صدق اور دوسرا حق. صدق کا معنی کیا ہے؟ جو خبر واقع کے مطابق ہو اسے کہتے ہیں خبر صادق. کیا کہتے ہیں؟ خبر صادق. اور جو واقع خبر کے مطابق ہو تو اسے کہتے ہیں واقع حق. ان وعد اللہ حق تحقیق وعدہ اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو دھوکا میں نہ ڈالے آپ کو یہ دنیا والی زندگی. ولا یغرنکم, اور دھوکا میں نہ ڈالے آپ کو باللہ اللہ کے مقابلے میں الغرور, دھوکا دینے والا یعنی شیطان. غرور دھوکا ہے اور غرور یہ وقت فاعل ہے. غرور وقت دھوکا دینے والا, غرور کا مانا دھوکا اور غرور کا مانا دھوکا دینے والا. اور وہ تو ہمارے اردو میں ہے, جس طرح یہ عربی میں شربت کا مانا ہے پینے والی چیز, اور اردو میں شربت کا مانا رناب اور انار اور سنجبین اور فلان اور فلان. صحیح. جب پاکستان میں آپ شربت کہہ دیں تو آپ کو روح افزا مطلوب ہوگا. صحیح. عربی میں آپ کہہ دیں کہ اردو شربت, تو آپ کو صاف کئی چیز بات دے گا, پانی دے گا. ایک لفظ ایک لغت میں اس ایک معنی میں استعمال ہوتی ہے, دوسرے لغت میں. ہاں. ان اللہ عنده علم الساعة, تحقیق اللہ تعالی اسی کے پاس صرف علم الساعة, قیامت کا علم. قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور اللہ نازل فرما دیتا ہے بارش کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور جانتا ہے اللہ تعالی وہ چیز جو وہ کے اندر ہے کہ کس چیز میں کنورٹ ہوگا, کیا شیپ لے لے گا. یہ زائگوٹ پڑا ہوا ہے, کیا شیپ لے لے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور نہیں جانتا کوئی بھی نفس یقین سے وہ ساتھیں کہ وقت کی ملتی تمہارے کہ وہ کیا کرے گا کل. وما تدری نفس, اور نہیں جانتا کوئی نفس بھی کہ ای ارض تموت, کے کون سے زمین پر وہ مرے گا. الا تحقیق اللہ تعالی حلیم العلم, رکھنے والا ہے, خبیر و خبردار ہے. تو ان پانچ چیزوں کے کہتے ہیں مفاتیح الغیب. کیا کہتے ہیں؟ مفاتیح الغیب. سورہ انعام آیت نمبر 59. مشرکین مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں عذاب سے تو لے آئیں, عذاب سے ڈراتے ہیں تو لے آئیں. تو جواب دے رہا ہے آیت نمبر 58, لو انجلون بھی آپ دے دے اور رسول پاک, اگر میرے اختیار میں ہوتا میرے پاس ہوتا, ہوتی وہ چیز تستا جلون بھی جو آپ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, لفیل امر بینی و بین تم, تو کب کا فیصلہ میرے اور آپ کے درمیان ہو چکا ہوتا. میں تو اتنا صبر نہ کر لیتا لیکن وہ چیز میرے اختیار میں ہے نہیں. اٹ ہیز اے اسپیسیفک ٹائم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب آئے گی, لیکن کب. واللہ اعلم بالظالمین, اللہ کریم بہتر جاننے والا ہے ظالموں کو. وعندہ مفاتح الغیب, اور اسی اللہ کے پاس ہے مفاتح الغیب. ایک لفظ مفاتح اور ایک لفظ مفاتیح. اگر تا اور ہا کے درمیان یا آ جائے مفاتیح تو دین اٹ مینس کیز, چابیاں. چابیاں اور مفاتح بغیر یا تو اس کا معنی خزانے. وعندہ مفاتح الغیب, اور اللہ کے نزدیک غیب کے سارے خزانے. لا یعلمہا الا ہو, نہیں جانتے اس کو مگر وہ اللہ تعالی. ویعلم ما فی البر, اور جانتا ہے اللہ تعالی ان سارے چیزوں کو جو ڈیزرٹ میں ہیں. والبحر, اور جو اوشن میں ہے. وما تسقط من ورقۃ, اور نہیں گرتا کوئی پتا رات کی تاریکی میں کسی جنگل میں. الا یعلمہا, مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ولا حبۃ, اور نہیں کوئی چھوٹا سا دانہ. لائک مسٹرڈ گرین. فی ظلمات الارض رات زمین کی تاریکیوں میں ولا رطب ولا یابس اور نہیں کوئی گیلی اور کوئی خشک چیز یعنی کوئی بھی چیز یہ محاورہ ہے کوئی گیلا اور خشک ایسا نہیں یہ محاورہ ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کتاب مبین سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ یہ اللہ کے علم ہے یہ اللہ کے علم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفاتح الغیب خمسہ غیب کے خزانے پانچ ہیں جو سورہ لقمان کی اس آیت میں ذکر ہے سورہ لقمان کی اس آیت میں ذکر ہے اور امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر حدیث نقل کی ہے کئی سارے سندات کے ساتھ امام بخاری نے بھی نقل کی ہے اور صاحب مشکات نے شیخین کو فالو کرتے ہوئے ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں شیخین امام بخاری اور امام مسلم کو کیا کہتے ہیں شیخین یہ شیخین کی اصطلاح ہے یہ مختلف فنون میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم منطق پڑھاتے ہیں مدرسوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ شیخین کا مسئلہ ہے تو وہاں شیخین سے ابوبکر عمر وہ منطق طور پڑھانے والے طور تھے صحیح تو وہاں شیخین سے مراد ابو نصر فارابی اور ابو ابن سینا ہوتا ہے تو ابو نصر فارابی اور ابن سینا نے یہ بات کہی ہے تو ہم کہتے ہیں شیخین جب ہم فقہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شیخین کا مسئلہ یہ ہے تو وہاں امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف مراد ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ جب علم حدیث میں بات کرتے ہیں کہ شیخین نے روایت کی ہے تو وہاں امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتی ہیں اور جب صحابہ میں ہم کہتے ہیں کہ شیخین کی روایت ہے تو پھر وہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مراد ہوتی ہیں یہ آپ یاد رکھیے یہ اصطلاحات میں رہنا کہ ابھی تو آپ علماء بن رہے ہیں میرے خیال میں جیسا کہ آٹھ مہینے بعد ان شاء اللہ آپ کو سمجھ مل جائے گی نہیں ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ ہوگا لیکن ہمارے شیخ کا مزاج کا رکھنا ہوگا مولانا فرادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جہاں مدرسے میں طلباء سے امتحان لینے جاتے تو ساروں کو پاس کر دیتے کسی نے لفظ کہہ دیا ہے کہ نہیں دیا تو وہ ساروں کو پاس کر دیتے البتہ یہ ہوتا کہ اس میں درجہ بندی کر دیتے کہ یہ آدمی 80 نمبر لے چکے 90 یہ 100 صحیح تو اس کے ایک شاگرد تھے ہمارے نزدیک کے گاؤں آپ مدرسہ تو شیخ نے امتحان دے دی جلالین میں کس چیز میں سر جلالین میں تو ساروں کو پاس کر لیا تو اس نے کہہ دیا کہ حضرت ہمیں پتہ نہیں لگا کہ کون فیل ہوا کون پاس ہوا اس نے کہا دیکھیے خدا کی بندی یہ مادی دور ہے سارے لوگ پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں جن لوگوں نے پیسوں کو لات ماری اور مدرسے میں داخلہ دیا دین سیکھتے ہیں ان میں کوئی فیل نہیں ہوتا وہ سارے پاس ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس وقت سے پاس ہو چکی جب سے داخلہ لے چکے ہیں کیونکہ مادی دور میں کوئی دین پڑھنے کے لیے تیار کیوں پڑھ اس کو ایسے ہی شیخین نے روایت کی ہے وہ روایت بھی ہے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت حضرت عمر کی کہ نحن بینما جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کی محفل میں بیٹھے تھے جاء رجل سڈنلی وہاں ایک اسٹرینجر آئے اس جا رجل ایک روایت میں اس حافظ آ رہے ہیں جیسے کہ وہ کود پڑے جم کر کے آئے اس اطلاح آ رہے ہیں جس طرح وہ سورج کی طرح آلہ بسر نکل آئے یعنی انایکسپیکٹڈلی ایک آدمی آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صفوں کو پلانتا ہوا حضور کے پاس آئے اب ہم بھی حیران ہو رہے ہیں کہ عجیب آدمی حضور کی محفل کے آداب اس کو معلوم نہیں تھی یہ محفل کے آداب تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ آئے تو آپ نے پہلے سب میں آنا یہ کوئی آپ کا استحکام توڑا ہے اتنا آپ کیا جائے آپ کو جگہ مل جائے وہ لوگوں کے سروں پر جم کر کر کے حضور کے پاس آ پہنچا اور حضور اس طرح اس قدم سے دیکھ رہا تھا تو وہ آگے اور حضور کے سامنے بیٹھ گیا وہ اسمد رخبت اقلا رخبت اور پھر بیٹھ گیا بالکل قاعدے کے انداز جس طرح ایک با ادب شاگرد اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے میں کہا عجیب آدمی وہ آداب تو اسے نہیں معلوم کہ محفل میں بیٹھنا کہاں ہے لیکن بیٹھنے کا طریقہ تو اس کو آتا ہے کہ استاد کے سامنے بیٹھا کس طرح جاتا ہے وہ وضعت کفے علی فخذے اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ دیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے کپڑے انتہائی نیٹ اور کلین اور اس کے بال انتہائی چمکیلے تھے لا یرا علی اثر السفر کوئی گرد و غبار کے آثار نہیں تھے تو گرد و غبار کے آثار نہیں تھے تو اٹ مینس کہ ہی واز لوکل گرد و غبار کے آثار نہیں تھے ہی واز لوکل لیکن ولا یعرف منا احد جتنے سارے صحابہ موجود تھے کوئی بھی اس کو نہیں جاتا تھا تو اٹ مینس کہ ہی واز اسٹرینجر کہیں اور سے آئے تھے یہ کوئی محمد سا تھا صحیح اب بیٹھے تو وہ بہادر طریقے سے لیکن پھر رسول پاک سے کہنے لگے یا محمد حضرت عمر فرماتے ہیں

اور جو سیمنٹ اور جو مکسر آپ وہ تباہ کر جو ابھی تک کوئی شیپ اختیار نہیں کر گیا یا وہ ابھی تک وہ خون کے منجمد خون کے شکل میں پڑا ہوا ہے تو اونلی اللہ نے اس کے لیے کہا اتنی تیز شیپ آپ میل اور فیمیل صحیح. اور اگر نہ آپ موصول خاص کے معنی ذویل الارواح کے معنی میں لے لیں تو پھر معنی وہ ذویل الارواح فی الارحام اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ انسان جو ماں کے گوم میں پڑا ہے لیٹر آن ہی ول بی اے مسلم اور اے نان مسلم اے گڈ ون اور اے بیڈ ون یہ مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کلمہ ماں آیا ہے یعلم ما فی الارحام اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس مواد کو جو وم کے اندر پڑے ہوئے کہ کیا بنے گا وما تدری نفس ما تکسب غدا اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کیا کرے گا وہ کل وما تدری نفس اور نہیں جانتا کوئی نفس بأی ارض تموت کے کون سے زمین پہ مرے گا ان اللہ اللہ تعالیٰ علیم وہ علم رکھنے والا خبیر اور خبردار پانچ پانچ علم الساعة قیامت وینزل الغیث بارش نازل کرنا ویعلم ما فی الارحام رحم کے اندر کیا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کل کیا کرو گے وما تدری نفس بأی ارض تموت مرو گے کہاں پانچ ہو گئی ایسا ہو گئے سورہ لقمان زمانہ نزول تو بعین ہی وہی ہے جو سورہ عنکبوت کا تھا کہ جب نوجوان حضور کا ساتھ دیتے رہے اور بوڑھے جو سبحان اللہ تو کفر میں پکے ہو چکے تھے. ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اوصیکم بالشبان خیرا میں آپ کو نوجوانوں کے لیے بہترین وصیت چھوڑ کے دے دیتا ہوں کہ ان کی فکر کریں. کس کی فکر کریں؟ نوجوانوں کی. فانہم ارق افئدتن کیونکہ ان کے دل و دماغ بڑے زرخیز ہوتے ہیں. ان کے دل و دماغ زرخیز ہوتے ہیں, اس میں فرٹیلٹی ہوتی ہے, وہ بات تو قبول کر جائیں گے. اور اگر نوجوان نے بات قبول کر دیا تو کام بن گئے. فانہم ارق افئدہ وان اللہ بعثنی بشیرا ونذیرا اور اللہ نے میری ذمہ داری بطور بشیر نذیر کو یہ لگا دی کہ کسی کے ذہن میں بات ڈال دوں. اور حدیث کے ساتھ ایک اضافہ ہے کہ مشہور فآزونی جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو مجھے بڑا ستایا. انہوں نے فرمایا کہ جو بوڑھے ہیں ابو جہل ابو لہب ولید ابن مغیرہ ان کا تو بیڑا غرق ہوں مجھے بڑا ستایا. تو نوجوان جب حضور کے ساتھ ہو گئے والدین کے اور تھے والدین تو وہ ان پہ زور ڈال رہے تھے اوپریس کر رہے تھے کہ چورو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. سو دی سیم مسئلہ ہیز بین مینشنڈ ہیئر ان سورہ عنکبوت اینڈ آلسو ان سورہ لقمان. تو اٹ مینز کہ یہ وہ دور تھا جب والدین کی طرف سے اپنے بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان جب آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے سب سے بڑے سردار عمیر کا بیٹا صحیح اور اتنا بڑا سردار کہ اس کے لیے اس زمانے میں بیرون ملک سے یہ فریگرنسز اور یہ جو ہوتے ہیں عطریات اور خوشبویات دائر سے منگوائے جاتے تھے اور یمن کے ایک خاص فیکٹری میں اس کے لیے کپڑے وہ بنائے جاتے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں کہ اس کے عطریات کی خوشبو یہ ہوتی کہ دیر تک اس راستے میں خوشبو محسوس ہوتی جس راستے سے مصعب بن عمیر گزرے ہوتے. لیکن جب حضور کے پاس آئے اور ایمان لیا اور واپس چلے گئے اور پتہ چل گیا اس کے چچا کو تو اس کے کپڑے اتار دیے. کیا اتار دیا؟ اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے بالکل الف ننگا کر دیا اور اتنا مارا اتنا اور نکال دیا گھر سے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اس حالت میں حضور کے پاس آئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنی چادر پیش کر دی. لو نا مصعب یہ لے. تو مصعب بن عمیر نے لے لی اور اپنے کو ڈانپا اپنے ربیع کو مقتول کر دیا. اور یہی مصعب بن عمیر کے جو مدینہ جانے کا ذریعہ بن گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب اب آتے خبر ہے جو صحابہ مدینہ والے منا میں حضور پر ایمان لے آئے انہوں نے کہہ دیا ہمارے ساتھ کوئی آدمی ہو جو ہمیں دین سکھائے. حضور نے مصعب بن عمیر کروانا کر دیا کہ آپ جائیں اور مصعب بن عمیر نے وہاں فیلڈ ورک کر دیا تو حضور کے لیے سارا میدان صاف کر دیا. اور یہ مصعب بن عمیر تھے جو غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں لگے ہوئے تھے کہ جو بھی ضرب حضور پر آ رہا تھا مصعب اپنے اوپر لے رہے تھے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. وہ کہنا اشد شبہ رسول اللہ اور مصعب بن عمیر کی دائر شکل صورت حضور سے بڑی ملتی تھی. تو جیسے ہی صحابہ نے اس کو گرتے دیکھا تو ان کو خط سے معصوم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے, اور وہاں پہ شیطان نے اپنا کام کر کے دکھایا کہ ان محمد قد مات, محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام وہ دور کرے, کیونکہ ان کے دل ٹوٹ گئے, محمد مر گئے شہید, کیونکہ وہ اپنے آپ کو سارا نہیں دے سکتے تھے. اور کبھی اللہ کو کہنا پڑا کہ وما محمد الا رسول, محمد اللہ کے رسول ہے, رب توڑے ہیں تو اس نے مرنا نہیں, وہ تو مرے گا. افا ان ماتا وہ قتلا, اگر وہ مرے گا شہید ہو جائے انقلب تمہارا آتا تو آپ دو پڑیں گے, محمد جن کا لبارا آتے گئے پڑیں گے دور اللہ سے. اور اللہ کریم نے فرمایا اس طرح دور لگاتے رہو گے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, وہ بات آپ لوگوں پر پڑے گا. تو موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, اور موسیٰ بن عمیر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ہی قبر میں لٹایا جا رہا تھا, صحیح. اور جس طرح مسئلہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں شہید کو اپنے کپڑوں اور اپنے خون کے ساتھ دفنایا جائے گا, غسل نہیں لی جائے گی, اپنے کپڑوں میں اور اپنے خون. تو دو کپڑے کون کے تھے, ایک کیا کہتے ہیں شنگار پنین کا وہ تامن, ایک تامن اور ایک قمیص, وہ تو تھی ایک چادر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اس میں ریپ کرنا چاہا, لپیٹنا چاہا, صحیح. تو اگر اس سے سر ڈانٹتے ہیں تو پاؤں گڑبڑ, اگر پاؤں ڈانٹا ہے تو سر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر کو ڈانٹ دو پاؤں کو گراس سے, تو وہاں خود کے گراس اس خر کہتے ہیں, اسے عرب میں گراس کہتے ہیں, اس خر پتہ نہیں ہوتی میں اس کا کیا نام ہے, مجھے سرگڑے والے بڑا خوشبو والا گاس آپ اس طرح کرتی ہیں, ہمارے مسجدوں میں ہوتے ہیں, ہمارے یہاں قبرستان میں یہ مسجدوں میں ڈالتے ہیں, مسجد میں ڈالتے ہیں, وہ سردیوں میں بڑا گرم رہتا ہے, بڑا نرم ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ خط میں شاید دل لگا ہوگا نا, کوئی گراس لگا ہوگا. اچھا تو مضمون سورہ لقمان کی کہ شرک ایک انتہائی نامعقول چیز ہے, اور رسول پاک جو توحید کی دعوت دے رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس توحید پہ دلالت کرتا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اس توحید پہ دلالت کرتا ہے. اور یہ ایسی معقول بات ہے کہ ہر دور میں معقول لوگوں نے توحید والی بات کی لقمان کو دیکھی ہے, نظر میں آ گئی لقمان کو دیکھی کہ اس نے بھی یہی معقول بات کی توحید والی. سورہ السجدہ مار بھی پڑتی ہے, اس لیے پیچھے کہہ دیا کہ وصبر علی ما اصابک, آپ صبر استقامت کا مظاہرہ کریں ان تکالیف پر جو آپ کو پہنچ جائیں گے اس راستے میں. ان نزالکا من عزم الامور, یہ مردوں والے کام ہے. ان نزالکا من عزم الامور, اب ہم نہیں کرتے تو دیکھ لیں سٹوڈ کہ ابھی تک ہم اللہ کی نظر میں مرد نہیں بنے. ان نزالکا من عزم الامور, عزم الامور وہ چیز جس کے لیے آدمی کمٹ رہتا ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. من عزم الامور, یہ عزیمت والے کام ہیں, یہ کمٹمنٹ والے کام ہیں. شیخ مرحوم نے پشتوں میں کیے دار سڑوں کا بھی مجھے ان نظارے کا, یہ مردوں والے کام ہیں. ان ذالک من عزم الامور ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ولا تصغر خدك للناس, اور آپ برا سا منہ نہ بنائے لوگوں کے سامنے کہ ہر وقت آپ نہیں کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتا, صحیح, اور جو بھی آ جائے آپ کے تھیور چڑھ جائے. اللہ کریم کوئی اچھی بات نہیں. ولا تصغر خدک للناس, اور برا سا منہ نہ بنائے. خد کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں اس کو, گال, خد اس کو کیا کہتے ہیں, چیخ. ولا تصغر خدک للناس, اور قریب المنظر نہ بنائے اپنے چیخ کو. قریب المنظر, قریب المنظر مین کہ آپ کا لک, آپ کا فیس لک وہ آدمی کو اچھا نہ لگے, تو ایسا ہے کہ بس جم کر رہا ہے. ولا تصغر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحقرن من الحسنات شیئا, نیکی کا کام انٹینشن سے کرو تو اسے پر لائٹ نہ سمجھو, نیکی نیکی ہوتی ہے. لا تحقرن من الحسنات شیئا, نیکی کے کام کو ہلکا نہ لو. ولو ان تلقا اخاک بوجہ تلق, اگر آپ کسی کے ساتھ اسمائلنگ فیس سے ملے, حضور نے فرمایا یہ بھی بڑی نیکی ہے, اسمائلنگ فیس سے ملے تو یہ بھی ہاں بڑی نیکی.